promoțiile din magazine pentru mai mult timp. Aventurează-te în expediție! Kaufland. Noul tu trăiește fresh. Campanie valabilă în perioada 12 iulie-7 noiembrie 2017. Regulamentul promoției este disponibil în mod gratuit pe www.animatera.kaufland.ro. La Calut a discutat cu mai multe persoane despre sângerările gingivale. Până acum nu mi-am făcut griji pentru dinții mei. Dintr-o dată am început să am respirații urât-mirositoare. În timp ce mă spălam pe dinți, am simțit sânge în gură. Medicul stomatolog mi-a pus un diagnostic grav, parodontoză. Pasta de dinți la Calut Activ combate tartrul, previne iritațiile și sângerările gingivale, care pot fi primele simptome ale parodontozei. Pentru mine, la Calut Activ pur și simplu funcționează. Europa FM, este ora 13. Iorguianu și vă prezintă știrile Europa FM. Bine ai venit! Bună ziua, bine v-am găsit! Când guvernanții ne iau de proști, al doilea om în stat, Călin Popescu-Tăriceanu, nu vede nicio scumpire a carburanților, li se pare românilor. Eu n-am văzut nicio scumpire la carburant. Aveți mașină? Vă duceți la benzinărie să cumpărați benzină sau motorină? Nu, păcat, eu mă duc. În schimb, PSD și ALDE pun tunurile pe Klaus Iohannis, Tăriceanu îi declară din nou război președintelui României. Am o revelație așa, că printre noi s-a coborât Duhul Sfânt, păcătoșilor. Noi păcătoșii suntem oamenii politici și Duhul Sfânt ne dă sfaturi. Ei fac scandal, noi plătim, vești proaste din nou astăzi din zona bancară, cresc ratele la creditele în lei, indicii în funcție de care se calculează dobânzile s-au majorat și astăzi. Este o creștere semnificativă, dar nu o creștere alarmantă. Consecința directă este aceea că ratele vor fi mai mari. De văzut ce înseamnă mai mari cu 1-2%. Ziua protestelor pentru angajații de pe ambulanțe au ieșit în stradă mai multe județe pentru că de la 1 ianuarie salariile tuturor vor scădea. Dacă nu se rezolvă, se va declanșa mitinguri la nivel național, se preconizează să venim la București. Și Hugh Hefner, fondatorul Playboy, a murit aseară la vârsta de 91 de ani. Prognoza meteo pentru început. Temperaturile continuă să scadă, mai ales în sud-est. Astăzi vor fi cel mult 13-14 grade în nordul Moldovei, estul Transilvaniei. Maxima în Banat și sudul Crișanei, 21 de grade. În orare se vor produce în jumătatea de sud a țării, dar condițiile de ploaie vor fi reduse. Vreme rece și în București, cu o maximă de 19 grade și cer parțial noros. Ascultați știrile Europa FM. Al doilea om în stat sfidează toți șoferii români. Călin Popescu-Tăriceanu susține că benzina și motorina nu s-au scumpit după ce guvernul a introdus supraacciza. Președintele Senatului susține că în momentul în care a alimentat mașina nu ar fi plătit mai mult la pompă. Eu n-am văzut nicio scumpire la carburant. Știu că s-au întâmplat anumite majorări de prețuri sau micșorări de prețuri. Aveți mașină? Vă duceți la benzinărie să cumpărați benzină sau motorină? Nu. Păcat, eu mă duc. Sunt niște diferențe de preț foarte mari între diferite rețele de distribuție și între stațiile de benzină care sunt, de exemplu, în București, în alte zone din țară. Care a fost intenția noastră când a eliminat acciza la carburant? Să scadă prețurile și am văzut că n-a scăzut. Dacă efectul măcar benefic la nivelul cetățenilor nu se realizează, înseamnă că companiile pot să resoarbă creșterea accizei în preț și așteptăm să facă lucrul ăsta. Șeful Senatului, cel care nici la coadă la permise nu prea stă și nici carburanții nu îi se par scumpi. Pe acest fond, vești proaste din zona bancară, cresc ratele la creditele în lei, indicele robor la 3 luni în funcție de care sunt calculate dobânzile la cele mai multe credite în lei și continuă creșterea puternică. Astăzi a ajuns la 1,46% față de 1,25% cât era ieri. De asemenea, robor la 6 luni, indice utilizat la calcularea dobânzilor pentru credite ipotecare, a urcat de la 1,35% ieri la 1,57% astăzi. Cum vă spuneam, principala consecință, creșterea ratelor pentru creditele în lei, a declarat la Europa FM consilierul guvernatorului BNR Adrian Vasilescu. Cei care au credit în lei, și sunt mulți români care au credit în lei, ei sunt îngrijorați pentru că, mai ales acest robor de la 3 luni, este un reper pentru creditul lor. Dar important este că chiar dacă acest salt este ceva mai mare, este o creștere semnificativă, dar nu o creștere alarmantă. Consecința directă este aceea că ratele vor fi mai mari. De văzut ce înseamnă mai mari cu 1-2%. Dar care sunt cauzele? Una dintre ele este creșterea prețurilor de consum ca urmare a măsurilor adoptate de guvernanți, iar o măsură este tocmai introducerea supraaccizei la carburanți, cea care provoacă o creștere a prețurilor pentru toate produsele și serviciile. presiunea poate fi dusă de zgomotul pieții, pentru că zgomotul pieții aduce în acest început de toamnă fel de știri privind prețurile de consum pe care le va plăti economia și pe care le va plăti populația. L-am întrebat pe Adrian Vasilescu dacă reprezentanții băncii naționale sunt alarmați de această evoluție a robor. Nu facem publice prognozele pentru că asta ar influența piața. Dar dumneavoastră priviți cu îngrijorare fenomenul sau, dimpotrivă, cu preocupare? Ascultați știrile Europa FM. Este ziua protestelor pentru angajații de pe ambulanțe. Au ieșit în stradă în mai multe județe pentru că de la 1 ianuarie salariile tuturor vor scădea. De asemenea, ne amintesc, salvările la care populația apelează sunt rable care trebuie schimbate. Angajații din țară spun chiar că sunt gata să vină în București și să pornească greva foamei. De la Iași, Brișaru Gheorghe, vicepreședintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Nu avem de gând să cedăm. Dacă în 2010, 2009, 2010 atunci s-a cedat, ușor, nu mai avem de gând să înghițim și să mergem așa. Suferim și noi ca angajați și ca urmare și pacientul. Începând cu 9-11 octombrie, dacă nu se rezolvă și nu vom găsi înțelegere la guvern, se va declanșa mitinguri la nivel național, se preconizează să venim la București și se va merge până la forma finală greva. Iar acum transmit corespondentele Europa FM din județele Vâlcea, Dolj și Galați. În Vâlcea, la ora 11 fix, sirenele ambulanțelor aflate la intervenții, dar și cele rămase în curtea unității, au început să sune în semn de protest față de tăierea tichetelor de masă și reducerea sporurilor salariale de anul viitor. Peste 40 de medici, asistenți și șoferi au participat la protest. Ei au cerut guvernului să schimbe autospecialele vechi care au 1 milion de kilometri la bord și sunt un pericol public. Din Vâlcea, Nicoleta Ene, Europa FM. Timp de o oră s-a protestat și în curtea serviciului de ambulanță. Dolj, la protest au luat parte aproximativ 50 de persoane, liderii sindicali afirmând că nu a fost vorba despre o întrerupere a lucrului. Potrivit liderilor sindicali, în serviciul de ambulanță Dolj ar fi nevoie de încă 60 de persoane care să lucreze în teren, iar ambulanțe nu au fost achiziționate de ani buni. Un protest urma să aibă loc și în fața prefecturii Dolj, însă sindicaliștii nu au reușit să obțină o autorizație în acest sens de la primărie. Din Craiova, Ana Maria Constantinescu, Europa FM. Lucrătorii de la salvare sunt nemulțumiți și de condițiile de lucru, de ambulanțele vechi și depășite cu care sunt nevoiți să intervină, de lipsa de personal, dar și de faptul că li s-au micșorat veniturile din cauza tăierii unor sporuri. Sindicaliștii de la ambulanță spun că așteaptă până pe 4 octombrie un răspuns de la guvern la revendicările lor, după care sunt deciși să radicalizeze protestele. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Dar guvernanții n-au timp de probleme precum prețurile prea mari, ori situația critică din sănătate. Astăzi PSD și ALDE au declarat din nou război total președintelui Klaus Iohannis. Partidele care guvernează acum România s-au supărat că șeful statului a spus că Sevil Șaide și Rovana Plumb, suspectată de corupție în dosarul Berina, ar trebui să demisioneze, dar și pentru că i-a îndemnat pe români să taxeze atacurile PSD-ALDE asupra justiției. Călin Popescu-Tăriceanu, al doilea om în stat, după ora 12. Am o revelație așa, că printre noi s-a coborât Duhul Sfânt, care ne dă nouă sfaturi păcătoșilor. Noi păcătoșii suntem oamenii politici și Duhul Sfânt ne dă sfaturi. Președintele uită că este la fel de om politic ca și noi toți. Călin Popescu-Tăriceanu acuză pe Klaus Iohannis, citez, că patronează sistemul corupt din România și spune că va refuza pe viitor orice discuție politică la care l-ar putea chema șeful statului. Eu stau și mai mă întreb dacă mai este posibilă o colaborare cu președintele, care nu urmărește decât destabilizarea instituțiilor democratic alese, a guvernului, a majorității. Până la urmă, el este cel care patronează acest sistem corupt de putere din România și o spun foarte clar. Și vă amintesc informația acestei dimineți, guvernul vrea să mute lupta cu DNA la Curtea Constituțională. Ministrul Justiției Tudorel Toader îi va întreba pe membrii curții dacă procurorii anticorupție au voie să ancheteze hotărârile de guvern. Se întâmplă acest lucru după ce procurorii au deschis dosarul Insula Berina, în care, cum vă spuneam, sunt bănuiți de corupție doi miniștri, cel al dezvoltării regionale, Sevil Şaideh, și cel al fondurilor europene, Rovana Plumb. Ministrul Justiției acționează practic după același scenariu de la începutul anului, când întrebați despre ordonanța 13, judecătorii Curții Constituționale au decis că DNA nu poate ancheta oportunitatea unor astfel de acte. Țin să precizez următorul lucru. Inițiativa redactării și acțiunii de sesizare a Curții Constituționale a pornit din guvern și nu de la Ministerul Justiției. În adoptarea actelor normative sunt trei paliere. Palierul superior, ordonanțele și legile, palierul al doilea, hotărârile de guvern și palierul al treilea, ordinele de miniștri. Dacă la nivel de ordonanță de urgență sau de lege, procurorul nu poate ancheta oportunitatea la palierele 2 și 3, procurorul poate să ancheteze oportunitatea, circumstanțele, împrejurările? Care va fi așadar întrebarea adresată Curții Constituționale? Greșită afirmația, precum că hotărârea de guvern să fie considerată ca o ordonanță de urgență, ca lege, dar Curtea va fi solicitată să răspundă la această întrebare. La nivelul hotărârii de guvern, ordinului de ministru, procurorul poate să ancheteze oportunitatea, împrejurările, circumstanțele? Vom vedea ce va decide Curtea, vom respecta ad literam decizia. Dacă judecătorii CCR vor decide că procurorii nu au voie să ancheteze hotărârile de guvern, așa cum au decis în cazul ordonanțelor de urgență, dosarul Belina s-ar putea închide. Asta pentru că DNA anchetează în acest caz o hotărâre de guvern prin care lacul Belina și brațul Pavel au trecut de la stat la Consiliul Județean Teleorman în beneficiul firmei Teldrum. Și informația momentului, plenul Consiliului Superior al Magistraturii avizează negativ proiectul de reformă a legilor justiției. Decizia a fost luată în urmă cu puțin timp. Vă amintesc, planul ministrului Tudorel Toader în ceea ce privește legile justiției a stârnit controverse și critici din partea asociațiilor de procurori și judecători. Vom reveni pe larg la acest subiect la ora 14. Ascultați știrile Europa FM. Hugh Hefner, fondatorul Playboy, a murit la vârsta de 91 de ani. Afaceristul a încetat din viață miercuri seară din cauze naturale în locuința sa. Un personaj controversat, Hefner a reușit să spargă multe taburi legate de viața sexuală. O ascultăm pe Elena Tudor. Hugh Hefner a fost unul dintre promotorii revoluției sexuale în anii 50 și a construit un imperiu din cluburi, vile, filme și televiziune, toate având ca simbol femei cu papion în costum de iepuraș. Într-un interviu pentru The New York Times în 2008, Hefner povestește că a fost marcat profund de infidelitatea primei sale iubite. Între logodna pe care am avut-o în decembrie și nunta din iunie, iubita mea mi-a spus că a avut o aventură amoroasă, m-a distrus, eram un naiv, îmi pierdusem virginitatea cu ea. Am vrut să păstrez relația, ne-am căsătorit. Magia a dispărut din prima clipă. Nu știu ce s-ar fi întâmplat dacă nu aflam despre aventură, dar am fost distrus. În tinerețe, afaceristul american a lucrat la mai multe publicații destinate bărbaților, însă la un moment dat s-a hotărât să-și deschidă propria revistă, așa că a cerut sprijin financiar familiei. I-am spus tatălui meu ce aveam de gând să fac și l-am întrebat dacă vrea să investească sau să-mi împrumute niște bani. El fiind un contabil conservator, a zis că nu e o afacere bună și m-a refuzat. În timp ce plecam, mama m-a tras deoparte și mi-a spus că are niște bani a ei. Muncise în timpul războiului și mi-a dat un cec de $1,000. În 1953, Hefner a publicat primul număr din Playboy, cu fotografii nud cu Marilyn Monroe făcute cu ani înainte. Acela a fost începutul. În numai un an, tirajul a ajuns la aproape 200.000 de exemplare, iar în 5 ani a depășit 1.000.000. Au început apoi petrecerile cu celebrități și modele Playboy. La un moment dat am avut 7 iubite în același timp. Pot spune că a avea mai multe iubite simultan e mai ușor decât a avea o soție. Au fost și conflicte, de aceea am redus numărul. De la 7 iubite, deodată am trecut la 3, cele mai speciale. Hugh Hefner va fi înmormântat în Los Angeles, lângă locul de vece al lui Marilyn Monroe. Trecem la sport, acum bună ziua, Vasile Constantin. Bună ziua, supervedetele lui Paris Saint-Germain au făcut din nou spectacol în Champions League, au învins-o cu 3-0 pe Bayern München în etapa a doua a grupelor. Meciul s-a jucat pe Parc de Princes, iar scorul a fost deschis încă din minutul al doilea de Dani Alves din pasa lui Neymar. Apoi Edinson Cavani a trimis la vincul un balon primit de la Kevin Mbappé, tot tânărul internațional francez fiind cel ce a creat apoi faza din care Neymar a închis tabela în minutul 63. Tot în grupa B și Celtic Glasgow s-a impus condus cu 3-0 la Anderlecht, unde Kipciu a evoluat tot meciul și Stanciu a intrat în minutul 57. În grupa A, Manchester United a depășit-o cu 4-1 în Rusia pe CSKA Moscova, eroul englezilor fiind Martial, care a marcat odată din penalti și a pasat decisiv la celelalte 3 goluri, înscrise de Mkhitaryan și Lukaku de 2 ori. În aceeași grupă, Basel a realizat scorul etapei 5-0 acasă cu Benfica Lisabona. În grupa C, Chelsea a câștigat greu cu 2-1 la Atletico Madrid printr-un gol marcat de Batshuayi în minutul 94. Tot cu 2-1 s-a impus AS Roma la Karabakh. În grupa D, FC Barcelona a învins-o cu mare emoții pe Sporting la Lisabona cu un autogol al lui Coates, în partida arbitrată de o brigadă românească, avându-l la centru pe Ovidiu Hațegan. În fine, Juventus a depășit-o cu 2-0 la Torino pe Olympiacos Pireu. Simona Halep a avut noroc, va rămâne pe locul al doilea în tenisul mondial. Carolina Pliskova, singura jucătoare care ar fi putut-o depăși, a fost eliminată astăzi în sferturile turneului de la Wuhan. Cehoaica de pe poziția a patra WTA a cedat cu 6-4, 6-7, 6-7 în fața australiencei de pe treapta a 37-a Ashley Barty. Meciul a durat 2 ore și jumătate, iar Pliskova a pierdut după ce în setul al doilea a irosit 3 mingi de meci, când conducea cu 5-4 și 40-0. Și vă amintesc informația momentului. Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru propunerile de reformă a justiției făcute de ministrul Justiției Tudorel Toader. 13 și 15 minute. Acum începe România în direct. Bună ziua, Moise Guran. Bună ziua, Iorgu. Să mai completăm totuși că acest aviz este obligatoriu, dar în același timp guvernul nu este ținut să țină seama de, nu trebuie să țină seama neapărat de el, la fel cum a făcut și cu la ordonanța 13, unde la fel a primit aviz negativ. Nu despre asta vorbim astăzi la România în direct, vorbim despre întoarcerea timbrului de mediu la nicio blând de la desințarea lui. Europa FM. Pe aceeași frecvență cu tine. Știi deja că viața se schimbă zi de zi, așa că începe viața dimineața cu Europa FM. Bună dimineața și bun găsit în deșteptarea la Europa FM. Bună dimineața, domnilor și domnilor, avem astăzi o super emisiune cu informații, comentarii, zici? Mai facem și un concurs, mai dăm și niște bănuți și muzică bună, deci rămâneți cu noi. Informat, relaxat și cu zâmbetul pe buze. Ascultă deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu. De luni până vineri de la 7 dimineața la Europa FM. E o zi normală în Anima Terra. Soarele apune, iar toate animalele încetinesc în fața zebrei. De ce, vă întrebați? Pentru că e pe trecere. Bun venit în Anima Terra, o lume plină de joacă și de glume. La fiecare 50 de lei cheltuiți la Kaufland, primești 2 piese din puzzle-ul Anima Terra. În plus, poți câștiga una dintre cele 8 excursii inedite cu familia și multe alte premii zilnice. Promoție valabilă în perioada 12 iulie-7 noiembrie 2017. Regulamentul complet pe www.animatera.kaufland.ro. Centrale termice Motan. Confort și siguranță pentru familia ta la cele mai avantajoase costuri de utilizare și întreținere. Descoperă noua gamă de centrale termice în condensare Motan și oferta specială. 5 ani fără griji. Garanție extinsă de la 3 la 5 ani pentru modelele MK-Dense. Centrale termice Motan. Confort pentru căminul tău. Produs al grupului Kober. Detalii pe motan.ro.